สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพูดแล้วก็ส่งสัญญาณกระจายเสียงมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไปทั่วประเทศไม่ว่าท่านผู้ฟังจะอยู่ทางเหนือหรือทางใต้เมื่อถ้าได้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถที่จะทำความเข้าใจพอธรรมะเข้าไปในใจเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะทำให้เรามีความเย็นมีความเบาความเย็นความเบานี้ก็เกิดจากการที่เราวางนั่นเองเราถือของร้อนๆมันก็ร้อนด้วยมันก็หนักด้วยแต่เมื่อเราวางของร้อนๆได้มันก็เย็นด้วยมันก็เบาด้วยธรรมะนี่แหละทุกผู้ฟังมันจะทำให้จิตใจของเราสามารถที่จะเข้าถึงความเย็นสามารถที่จะเข้าถึงความเบาตรงนี้ได้แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นทุกผู้ฟังบางทีมันก็หนักบางทีมันก็ลำบากบางทีมันก็ต้องยากบ้างแต่ว่าถ้าเราอยู่อย่างลำบากแล้วมันจะเกิดเป็นกุศลธรรมเกิดเป็นสิ่งที่ดีงามขึ้นมาได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้อยู่ลำบากดีกว่ามันจะดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกับว่าอยู่สบายสบายแล้วก็อกุศลธรรมเจริญสบายตอนนี้เนี่ยแต่มันจะไปหนักจะไปร้อนในการภายภาคหน้าต้องฉลาดมองการไกลสู้ลำบากตอนนี้แต่ว่าภายภาคหน้านั้นจะเบาจะสบายจะเย็นอันนี้คือคนฉลาดเขาจะทำกันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่ช่างลูกศรเขาเอาลูกศรที่มันโคตรมันงอมาแล้วก็ต้องมาดัดให้มันตรงจะดัดให้มันตรงได้ก็ต้องเอารนไฟเอาชุบน้ำเอามาดัดใช้แรงดัดใช้แรงดันเข้าไปไอตอนที่ตัวลูกศรมันถูกไฟรนถูกแรงดัดเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันมันก็โดนกระทบกระแทกกระแทนกระเทือนเหมือนกันแต่ว่าพอมันตรงแล้วเนี่ยมันเป็นความดีความงามของเจ้าลูกศรตรงนั้นเช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านผู้ฟังบางทีมันมีความประโยชน์ความเสพผิดดิ้นรนขึ้นมาเป็นเรื่องราวต่างๆความขัดข้องมองใจความไม่สบายใจเอาเราอดทนเอาเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจบ้างมันจะลุกฮือขึ้นมาจิตใจมีความไม่สบายมีความเครียดมีความโกรธเอาเราอดทนเอาอดทนนี่ไม่ใช่เก็บกดนะท่านผู้ฟังอดทนนี่คือหมายความว่าทนในการที่จะไม่ให้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นมันออกมาแต่ถ้ามันออกมาให้รีบละรีบทิ้งมันซะโดยการให้ตั้งสติไว้เราจะตั้งสติได้ก็ใช้การฟังธรรมะนี่แหละท่านผู้ฟังจะเป็นหนึ่งในหลายๆตัวแปรที่สามารถจะทำให้จิตของเราตั้งสติขึ้นได้ฟังธรรมะนั้นก็ต้องเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้ธรรมะบางอย่างที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนเป็นเรื่องนอกแนวเป็นเรื่องภายนอกก็มีธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ควรละแต่สิ่งที่ควรทำควรปฏิบัติธรรมะส่วนนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้นั่นเองตัวท่านจริงๆเป็นเนี่ยไม่อยู่แล้วเหลือทิ้งไว้แต่คำสอนก็ไม่ได้ยินจากปากของท่านมาด้วยซ้ำมีแต่ศิษย์รุ่นพี่ๆที่เขาได้เคยได้ยินได้ฟังมาเขาจำกันมาบอกต่อกันมาจดบันทึกรวบรวมลงไว้ในเอกสารที่เราเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยก็บอกว่าอันนี้แหละเป็นคำสอนของพ่อเป็นมรดกที่พ่อทิ้งเอาไว้ให้เอาไปอ่านทำความศึกษาทำความเข้าใจดูส่วนที่มันดีก็มี ทําความเข้าใจให้เราเกิดขึ้นมีความเย็นใจมีความเบาใจได้ไอ้ตรงจุดที่จะทําความเข้าใจตรงนี้แหละท่านผู้ฟังตรงนี้แหละที่บางทีมันก็ต้องอาศัยคนที่จะมาเปิดให้ขยายให้ชี้แจงให้ชี้ช่องให้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นเหตุปัจจัยแห่งปัญญาท่านผู้ฟังในการที่จะเข้าไปถามบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ก็เป็นผู้รู้ถามในเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับธรรมะนี่แหละเขารู้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็อธิบายให้เราก็จะเกิดความเข้าใจได้เพราะฉะนั้นในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำจดหมายข้อความคำถามต่างๆของท่านผู้ฟังนั้นมาพูดคุยมาตอบกันในรายการในวันนี้ก็มีจดหมายอยู่ 2-3 ฉบับเขียนมาจากทางบ้านเป็นจดหมายที่ส่งมาทางไปรษณีย์ฉบับแรกนั้นมาจากคุณสกุลรัตน์จากจังหวัดเชียงรายอยู่ที่อำเภอแม่สายเขียนเป็นจดหมายมาเขียนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วบอกว่าก็ได้ยินได้ฟังรายการมาอยู่เป็นประจำแล้วก็ข้อความบางอย่างมีความลึกซึ้งชัดเจนแยบคายนั้นก็จดบันทึกเอาไว้เพื่อว่าที่ต้องการจะเอาไปฝึกไปทำไปจำให้ได้และในโอกาสที่เป็นช่วงของเข้าพรรษานั้นคุณสกุลราชก็ได้ส่งเทียนมาร่วมบุญกันด้วยแล้วก็ฝากคำถามมาคำถามหนึ่งเป็นคำถามของภิกษุรูปหนึ่งที่อยู่แถวๆวัดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนี่แหละพระรูปนี้เขาฝากถามมาท่านผู้ฟังเขาฝากคุณสกุลรัตน์ถามมาบอกว่าเอ๊ะอ่านหนังสือแล้วไม่จำนะจะให้ทำอย่างไรจะทำอย่างไรให้จำได้เรื่องการที่เราจะจำได้มีความคล่องแคล่วในเรื่องของคำพูดที่เราอ่านแล้วเราก็ทรงจำได้เนี่ยท่านผู้ฟังอันนี้เป็นลักษณะของคนที่เป็นพหูสูตรและพหูสูตรก็คือผู้ที่ทรงจำพหูในแปลว่ามากสูตรตานี่แปลว่าฟังคือฟังมากนะฟังแล้วก็ไม่ใช่ทะลุหูหนึ่งไปอีกหูหนึ่งแต่ว่าฟังแล้วแล้วก็ทรงจำทำที่ฟังนั้นได้ซึ่งบุคคลที่เป็นพหูสูตรในสมัยพุทธกาลในท่านฟังก็มีท่านพระอานนท์มีท่านพระราหุลพวกนี้ท่านเป็นพหูสูตรคุณธรรมของบุคคลที่จะเป็นพหูสูตรท่านผู้ฟังท่านพระอานนท์ท่านได้เคยบอกเอาไว้นี่คือเป็นข้อมูลที่มาในนิสันติสูตรมาในอังคุตรานิกายเล่มที่22มี2พระสูตรที่ท่านพระอานนท์ได้บอกถึงว่าท่านเนี่ยทำอย่างไรตัวท่านพระอานนท์เนี่ยท่านทำอย่างไรท่านถึงมีความเป็นพหูสูตรโดยนิสันติสูตรนันนี้ได้คุยกับท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระนนท์ไปถามท่านพระสารีบุตรบอกว่าเอาด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจะใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายเรียนได้ดีเรียนได้มากและสิ่งที่เธอเรียนแล้วย่อมไม่เลือนไปนี่ตรงนี้เลยนะทำอย่างไรจึงจะใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายเรียนได้ดีเรียนได้มากและสิ่งที่เรียนแล้วนั้นย่อมไม่เลือนไปอันนี้ท่านพระสารีบุตรพอถูกถามอย่างนี้แล้วทำยังไงล่ะแหมคนที่เขามีปัญญามากท่านผู้ฟังเวลาถูกคนที่เขามีปัญญาเหมือนกันถามเนี่ยอันนี้รู้แล้วว่าอันนี้คือเขาชงมาละท่านพระสารีบุตรก็ไม่ตอบเองท่านผู้ฟังก็บอกว่าก็ท่านพระอานนท์นั่นแหละเป็นพหูสูตรข้อความนี้ควรจะต้องแจ่มแจ้งกับท่านอย่างแน่นอนหมายความว่าไอ้การที่เป็นผู้ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายเรียนได้ดีเรียนได้มากสิ่งที่เรียนแล้วไม่ละเลือนไปเนี่ยอันนี้มันเป็นคุณธรรมของคนที่เป็นพระหูสูตรก็แล้วท่านพระอานนท์เนี่ยทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่ท่านพระสารีบุตรถามย้อนกลับท่านพระอานนท์ถามก่อนว่าจะต้องทำยังไงท่านพระสารีบุตรก็เลยถามว่าก็แล้วท่านพระอานนท์ทำยังไงนั่นเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นพระหูสูตรท่านพระอานนท์ก็บอกว่าใครก็ตามแต่คือไม่ได้ว่ายกย่องตัวเองนะหมายความว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ฉลาดในอัตตานี่คือข้อที่1 2ฉลาดในธรรมะ3ฉลาดในพยัญชนะ3ฉลาดในนิรุตติและ5ฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายนะ5อย่างนี้ จะทำให้เป็นผู้ที่ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายเรียนได้ดีเรียนได้มากสิ่งที่เธอเรียนแล้วนั้นย่อมไม่เหลือนไปนี่คือคุณสมบัติคือฉลาดในอัฏฐะอัฏฐะในที่นี้คือความหมาย 2. ฉลาดในธรรมะธรรมะในที่นี้คือหมายถึงผลที่มันจะเกิดขึ้น 3. ฉลาดในพยัญชนะอันนี้คือเรื่องของรากศัพท์เรื่องของความหมายในบทพยัญชนะ 4. ฉลาดในนิรุตติคำว่านิรุตตินี่หมายถึงเรื่องของภาษาศาสตร์เพราะฉะนั้นบางทีการเรียนภาษาบาลีหรือรู้รากศัพท์เนี่ยก็จะมีความสำคัญแล้วก็ที่อ่านที่ว่าฉลาดในเบื้องต้นเบื้องปลายนี้ก็หมายถึงว่าการนำไปใช้เหตุผลการประยุกต์การใช้งานต่างๆของธรรมะในก้อนนั้นๆอันนี้จะสามารถทำให้เป็นผู้ที่ใคร่ครวญได้เร็วเรียนได้ดีเรียนได้มากสิ่งที่เรียนไปแล้วนั้นจะไม่เลือนไปในนัยยะที่สองในบทฝังนี้ก็เป็นคำของท่านพระอานนท์อีกเหมือนกันก็มาในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันอันนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าอานันทสูตรลักษณะเดียวกันท่านพระอานนท์ก็ไปถามจะถามท่านพระสารีบุตรบอกว่าเฮ้ทำอย่างไรทำอย่างไรอันนี้จะมีรายละเอียดต่างกับในพระสูตรแรกนิดหนึ่งแต่พระสูตรแรกนั้นบอกว่าทำอย่างไรทำอย่างไรจึงจะให้เป็นผู้ที่ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายเรียนได้ดีเรียนได้มากสิ่งที่เรียนแล้วไม่เลอะเลือนไปใช่ไหมในอานันทสูตรนี่ได้กล่าวถึงการฟังธรรมที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยฟังแล้วย่อมจำได้ไม่หลงลืมแล้วธรรมทั้งหลายที่ได้เคยฟังในการก่อนเนี่ยก็ย่อมท่องขึ้นใจได้และย่อมทราบชัดธรรมที่ยังไม่ทราบชัดอันนี้คือลักษณะอีกนัยยะหนึ่งนะบวังของความที่จะเป็นพระหูสูตรเอ๊ฟังแล้วก็ไม่หลงลืมแล้วมันก็คลิกด้วยว่าอ๋ออันนี้ไปสอดคล้องกับที่เคยฟังแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นนี่จะขึ้นใจขึ้นมาเลยและจะทราบชัดเลยเอ๊ทำยังไงถึงจะมีคุณสมบัติตรงนี้ท่านพระอานนท์ก็ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรบอกว่าอ้าวก็ต้องเล่าเรียนธรรมะให้มากนะครับว่าธรรมะนี่ก็คือหมายถึงสุตตะเคยยะไวยากรณ์คาถาคำูทานเรื่องเล่าบทสนทนาพวกนี้อ่านพระสูตรมากๆว่างั้นเถอะทั้งในพระสูตรในพระวินัยนะทำให้มันศึกษาให้มันมากๆตรงนี้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็แสดงธรรมตามที่ตนได้ฟังมาเรียนมานั่นแหละแสดงโดยละเอียดไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวฟังอย่างเดียวแต่ไปบอกคนอื่นต่อด้วยในการที่เราเอาไปบอกคนอื่นต่อในต้องฟังมันจะช่วยให้ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันต้องตกผลึกซะก่อนนะมันถึงจะเอาไปพูดได้ใคร่ครวญให้ดีจากข้อมูลที่เราได้รับมาเป็นความจำเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นความรู้จากความรู้เราก็เปลี่ยนเป็นปัญญาในการที่จะบอกคนอื่นต่อไปได้นั่นคือในข้อที่2ในข้อที่3นั่นคือสอนธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารข้อแรกที่ว่าแสดงธรรมเนี่ยคือหมายความว่าก๊อปปี้ไปสอนได้ยินมายังไงก็ก๊อปปี้สอนไปอย่างนั้นสอนโดยพิสดารโดยละเอียดบอกต่อเข้าไปนั่นคือในข้อที่2ในข้อที่3นั้นมีการประยุกต์ด้วยมีการที่จะแตกแยกในการที่จะพิจารณายกตัวอย่างเทียบเคียงได้นั่นก็เรียกว่ามีการสอนธรรมะในข้อที่4นั้นทำการสาธยายคำว่าสาธยายนั้นก็คือเอามาพูดซ้ำท่องซ้ำทบทวนอย่างที่เราเคยท่องสุดคูณพวกนี้นี้เป็นลักษณะการสาธยายหรือการสัจชายะเพื่อที่จะให้เกิดการท่องจำได้ในข้อที่5ท่านพระอานนท์บอกว่าก็ให้ตรึกตรองเพ่งด้วยใจตรึกตรองพิจารณาถึงบทธรรมที่ว่านี่แหละตรงไหนที่จำไม่ได้เอาจำเฉพาะตรงวรรคเล็กๆที่จำให้ได้ซะก่อนมาใคร่ครวญพิจารณาตามด้วยใจนี่คือในข้อที่5หรือในข้อที่6นั้นให้อยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุผู้เถระผู้ที่เป็นพระหูสูตรชำนาญในเรื่องคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมัตติกาอยู่จำพรรษาในที่นั้นแล้วก็ไม่ใช่อยู่จำพรรษาอย่างเดียวล่ะแต่ว่าก็ต้องเข้าไปหาท่านด้วยไปหาแล้วก็สอบถามเนื้อความอะไรต่างๆให้รู้ให้เห็นตามจริงที่ก คําบอกคําสอนเหล่านั้นได้อันนี้ก็จะเกิดเป็นประโยชน์กับการที่เราไปอยู่จำปัญจาในที่นั้นอันนี้คือเหตุปัจจัย6ข้อในยาที่2ที่ท่านพระอานนท์ได้กล่าวถึงว่าจะทําอย่างไรให้เป็นผู้ที่เป็นพระหูสูตรได้สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ท่านผู้ฟังเวลาที่เราอ่านสิ่งใดฟังสิ่งใดแล้วมันจําไม่ได้ให้ทำซ้ำๆทำย้ำๆได้ทำซ้ำๆทำย้ำๆเนี่ยมันจะมีความชำนาญมีความจำได้มีความเก่งขึ้นมาได้แต่ที่ว่าทำซ้ำๆทำย้ำๆเนี่ยนั้นต้องฟังนะไม่ใช่ว่าทำผิดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยล่ะที่ว่าทำซ้ำๆทำย้ำๆเนี่ยคือไอ้ทำไอ้ตรงจุดที่มันถูกเนี่ยให้มันถูกทำที่ถูกอยู่แล้วให้มันดีมากยิ่งขึ้นอะไรที่เราทำผิดพยายามแก้พยายามเพ่งลงไปตรงจุดที่ผิดนะมันผิดตรงไหนแก้ให้มันถูกเพ่งลงไปตรงจุดที่ถูกตรงไหนที่มันถูกแล้วทำให้มันมากขึ้นอันนี้จะทําให้เราแก้ไขได้แต่คือไม่ใช่ไปทบทวนทําสิ่งที่มันไม่ถูกนะมันจะไม่ดีเราทบทวนพิจารณาทําซ้ําในสิ่งที่ดีมันก็จะดีขึ้นมาได้เหมือนเด็กๆนี่แหละท่านผู้ฟังเวลาที่เขากําลังฝึกหัดเดินเนี่ยฝึกหัดเดินแล้วเกิดเขาล้มแล้วเราก็จะให้ทำยังไงเราก็ต้องให้เขาลุกให้เขาลุกแล้วก็ให้เขาเดินใหม่นะคือไม่ใช่ว่าพอเขาล้มแล้วก็โอ้แล้วไม่ต้องเดินแล้วนะลูกให้เดี๋ยวแม่อุ้มตลอดชีวิตไม่เป็นอย่างนั้นล้มเนี่ยก็ต้องรีบพยายามเชียร์ให้เขาลุกขึ้นมาฝึกให้เขาลุกขึ้นอาจจะช่วยเหลือจุดนั้นจุดนี้แต่กำลังส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากเด็กคนนั้นที่เขาฝึกลุกขึ้นเอาเองกล้ามเนื้อพลังต่างๆของเขามันก็จะเข้มแข็งขึ้นไปได้จากการที่ลุกนั่นแหละเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังบางทีมันอ่านไปแล้วมันไม่จำก็บอกงั้นก็ไม่ต้องอ่านก็แล้วกันเลิกมันไม่ใช่ไอ้ตรงที่อ่านจำได้มันก็มีเอาตรงนั้นแล้วก็อ่านต่อไปตรงไหนจำไม่ได้พยายามทำบ่อยๆทำให้มากมันก็จะจำได้ขึ้นมาฝึกทำตรงจุดที่เราจำได้ขยายไปมันก็จะดีขึ้นนั่นเองอันนี้คือคำถามที่ฝากมาของคุณสกุลรัตน์จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายฉบับที่2ท่านผู้ฟังมาจากคุณสมหมายคุณสมหมายนี่ส่งเป็นไปรษณียบัตรมาจากจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางบัวทองคุณสมหมายได้ถามถึงศัพท์มาอยู่4คำด้วยกันว่าศัพท์ทั้ง4คำเนี่ยมันถูกผิดเหมือนกันต่างกันหรืออย่างไรและในคู่แรก2คำแรกคือคำว่ากรวดน้ำนะกอไก่รอเรือวอแหวนดอเด็กกรวดน้ำคำที่2คือว่าตรวจน้ำอย่างเช่นตำรวจไปตรวจตราตะแลงแกงนะคำว่าตรวจน้ำในคำที่2เนี่ยต่อเต่ารอเรือวอแหวนจอจานเนี่ย2คำนี้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคือในคำว่าตรวจน้ำหรือกรวดน้ำก็ตามเนี่ยจะบังคือถ้าเราเอาคำนี้เลยเนี่ยนะไปเสิร์ชหาในพระไตรปิฎกหรือว่าในนิทานธรรมบทอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าตรวจต้นฉบับเลยเนี่ยมันจะไม่มีหรอกท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเขาแปลงศัพท์อะไรให้เป็นคำไทยที่เราเข้าใจคุ้นเคยแล้วบางทีคุณอาจจะเจออยู่ในศัพท์คำนี้มาจากถ้าแปลเป็นไทยนะแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือหมายถึงว่าการหลั่งน้ำในมือคุณมีการหลั่งน้ำในมือเช่นว่าพระพุทธเจ้าไปฉันในพระราชวังของพระเจ้าพิมพิสารเอาก็เขาก็จะหลั่งน้ําลงในมือของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะล้างมืออันนี้มีพิธีการมีกระบวนการตรงนี้ถึงแม้ในสมัยปัจจุบันเองก็ตามเวลาที่ครูบาอาจารย์ฉันอาหารเสร็จเนี่ยพอละมือจากบาตรใช่ไหมละมือจากบาตรแล้วมือมันก็จะเปื้อนอาหารแล้วก็จะเอาน้ําลูกศิษย์นี่ก็จะเอาน้ำมาหลังรถบนมือครูบาอาจารย์เพื่อที่จะชำระล้างนั่นเองนั่นเป็นการที่หลังน้ำลงในมือในคำนี้จะมีซึ่งอาการตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอาการที่แสดงถึงการเคารพนอบน้อมของผู้ที่เอาน้ำมาหลังให้เช่นกรณีของพระเจ้าพิมพิสารเอาน้ำมาหลังลงในมือของพระพุทธเจ้าเพื่อที่ทำการล้างในระหว่างที่ล้างนั้นแล้วก็อาจจะมีการพูดการสื่อสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุยกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์เนี่ยในสมัยนั้นก็คือว่าพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กล่าวถึงว่าจะถวายเ พื้นที่สวนป่าไผ่แห่งเนี้ยให้กับพระพุทธเจ้าให้กับหมู่ภิกษุที่มาจากทั้งสี่ทิศพร้อมๆกับที่หลั่งน้ําลงในมือพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะล้างมือหลังจากที่ท่านฉันเสร็จแต่ตรงนี้ก็เลยเป็นประเพณีกันมาท่านผู้ฟังว่ามีการหลั่งน้ําลงในมือแล้วก็อันนี้ก็เป็นประเพณีของทางอินเดียเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เวสสันดรเอาช้างปัจจียนาคให้กับพราหมณ์ที่มาจากแว่นแคว้นกาลิงก็มีการหลั่งน้ําลงในมือของพวกพราหมณ์เพื่อเป็นการยืนยันว่าให้แน่ซึ่งอันนี้มันก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นสัญญาที่ทําให้แก่กันหรือจะมีประเพณีในการหลั่งน้ําสัตยาบันหรือการประกาศชัยชนะเขาก็จะมีการหลั่งน้ํากันก็จะมีน้ําไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการกระทําพวกนี้อยู่ทีนี้สิ่งที่สําคัญดับหวังและน้ํานี่คือเป็นเครื่องมือภายนอกเฉยๆนะไม่ว่าคุณจะใช้คําว่าหลั่งน้ํากรวดน้ําหรือตรวจน้ําก็ตามเถอะอันนี้มันคือเป็นสิ่งภายนอกแต่ที่สําคัญจริงๆมันคือเจตนาในภายในเอาว่าคุณมีเจตนาอย่างไรมีเจตนาว่าจะให้ก็คือให้ไม่คืนคำนั้นมีเจตนาว่าจะประกาศเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาก็ทำอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นผู้คืนคำคำไหนคำนั้นมีการตั้งจิตอธิษฐานตรงเนี้ยอันนี้เป็นลักษณะของเจตนาที่สำคัญกว่าส่วนในคู่ถัดมาคุณสมหมายจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้ถามถึงคำว่าบังสกุลและบังสุกุลนะว่าสองคำนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงบางทีบางที่ก็ใช้เห็นคำว่าบังสกุลบางทีบางที่ก็เห็นคำว่าบังสุกุลนะคือมีสระอุตรงสอเสือด้วยเอ๊ะคำไหนถูกกันแน่และคำนี้มาจากศัพท์ภาษาบาลีท่านผู้ฟังมาจากศัพท์ภาษาบาลีที่เรียกว่าบังสุกุละนะใช้ปอปานะไม่ใช่บอใบไม้ปอปาแมงไก่งองูคือปังแล้วก็สุสอเสือสระอุกอไก่สระอูลอลิงปังสุกูละอ่านว่าอย่างนี้อันนี้ก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นเองเป็นของที่เขาทิ้งแล้วอยู่ตามกองหยากเยื่อไม่ใช้แล้วทิ้งแล้วมันก็จะเปื้อนด้วยคราบสกปรกสิ่งต่างๆอะไรบ้างเขาก็จะเรียกผ้าประเภทนี้ศัพท์ภาษาบาลีคือปังสุกูละปังสุกูละทีนี้พอมาเขียนเปลี่ยนเป็นรูปภาษาไทยปอปานี่บางทีก็นิยมเปลี่ยนเป็นบอใบไม้แล้วก็เป็นบังขึ้นมาปาจากปังนะก็เป็นบังอย่างชื่อภาพยนตร์มั้งที่ในช่วงที่ผ่านมาที่เรื่องของอาบัติใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นอาปัตติแล้วก็จากบอใบไม้เป็นปอปลาปอปลาเนี่ยคือรูปศัพท์เดิมในภาษาบาลีนั่นเองเป็นลักษณะเดียวกันบางทีสระอูมันออกเสียงยากมันออกเสียงยาวก็เปลี่ยนให้เป็นเสียงสั้นซะเป็นสระอูซะเพราะฉะนั้นที่เขียนจะต้องถูกต้องเพื่อที่จะรักษารูปของศัพท์เดิมเอาไว้เนี่ยถ้าเขียนในภาษาไทยก็คือบังสุกุลนะบังสุกุลต้องมีสระอูที่สอเสือด้วยถึงจะถูกต้องซึ่งผ้าเปื้อนฝุ่นนี้ก็จะมีเกี่ยวข้องกับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จุดหนึ่งคือเรื่องของทุดงควัตทุดงควัตนี่คือข้อปฏิบัติอันบุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อกุศลกิเลสอย่างยิ่งมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าภิกษุนั้นสมาทานการถือผ้าเปื้อนฝุ่นคือผ้าบังสุกุลนั่นเองซึ่งผ้าบังสุกุลเนี่ยคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วในตำหวังนี่คือความหมายดั้งเดิมจริงๆนะผ้าที่เขาทิ้งแล้วเช่นอะไรคือผ้าห่อศพแบบง่ายๆคุณไปห่อศพแล้วมันเปื้อนน้ำเหลืองแล้วมันเลอะเทอะแล้วหรือถึงแม้จะมีส่วนที่ยังไม่เลอะเทอะแต่เขาก็จะไม่เอาไปตัดเป็นเสื้อเอาไปทำอะไรใหม่ละถือว่าเป็นของทิ้งละแต่ก็นี่เขาเรียกว่าผ้าบังสุกุลภาษาไทยนะมาจากภาษาบาลีคือบังสุกุละภิกษุผู้สมาทานผ้าบังสุกุละเนี่ยท่านก็จะไปเอาผ้าใหม่ทำยังไงล่ะไม่มีไม่ได้ใช่ไหมเพราะสมาทานทุดงควัตข้อนี้ไปแล้วก็ต้องไปเอาผ้าจากตามกองอยากเยื่อหลุมศพบ้างอะไรบ้างที่เขาทิ้งผ้าไว้ก็จึงไปเอาผ้ามาลักษณะการไปเอาผ้ามาเนี่ยก็จึงมีศัพท์ที่เรียกไปชักผ้าบังสุกุลไปชักผ้าบังสุกุล ก็คือไปเอามาตามป่าเนี่ยด้วยสําคัญแล้วว่าเอาเท้าแตะคลี่ดูอผืนนี้ยังพอใช้ได้เอางั้นก็ชักบางสกุลเอาก็คือด้วยสัญญาหมายรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่มีเจ้าของแล้วนะดูสภาพแล้วมันไม่น่าจะมีเจ้าของก็เอาเลยนะไม่ใช่ด้วยวิธีการหรือการกระทําของขโมยคือถ้าของไม่มีเจ้าของแล้วคุณไปเอามาเนี่ยก็คือไปเอาทรัพย์ที่เจ้าของยังไม่ได้ให้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าทิ้งแล้วผ้าตามกองขยะไม่มีใครเอาตรงนี้ก็จะมีศัพท์เขาละใช้ปังสุกุลสัญญาคือด้วยความหมายรู้ว่าไอ้นี่เป็นของทิ้งแล้วนะไม่มีเจ้าของนะก็เรียกว่าการชักผ้าบังสุกุลซึ่งตรงนี้มันเลยกลายมาเป็นประเพณีในประเทศไทยนะผู้ฟังเอาผ้าดีๆเนื้อละเอียดละเอียดตัดเย็บเรียบร้อยแล้วไปวางไว้กับศพตอนที่ก่อนจะเผาอย่างเงี้ยก่อนจะเอาขึ้นเมนเนี่ยเอาชักผ้าบังสุกุลนิมนต์พระรูปนี้รูปนี้เอาไปอันนี้มนต์คนนี้คนนี้ไปวางผ้านะกลายเป็นประเพณีในสมัยปัจจุบันไปนะแต่ดั้งเดิมทีเนี่ยคือผ้านี้ต้องใช้กับศพแต่เขาทิ้งแล้วไม่เอาแล้วสมัยปัจจุบันก็คือเอาผ้าดีๆไปวางไว้ใกล้ๆตรงโลงศพนะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นผ้าบังสกุลนะสมัยก่อนภิกษุไปดูก็เอาเท้าเขี่ยดูว่าเฮ้ยมันยังใช้ได้ไหมสะอาดดีไหมขนาดได้ไหมแล้วก็ด้วยบังสกุลสัญญาก็ชักมาเอามาเป็นของตนไว้ซ่อมแซมปะทำจีวรอะไรก็ว่าไปสมัยนี้ก็นิมนต์พระขึ้นไปบนเมนแล้วก็สวดอนิจจาแล้วก็มีศัพท์คำว่าชักอนิจจาชักผ้าบังสกุลไปอย่างนั้นนะกลายเป็นประเพณีในสมัยนี้ไปแต่ว่าแรกเริ่มเติมทีมันมาจากแบบนี้แหละที่ข้าพเจ้าบอกหมายถึงผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่ไม่มีเจ้าของอันนี้คือเป็นไปรษณียบัตรส่งมาจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีของคุณสมหมายก็ยังมีจดหมายอีก2-3ฉบับท่านผู้ฟังอันนี้มาจากคุณแสงอรุณคุณแสงอรุณนี้ส่งมาจากจังหวัดลำปางได้เขียนมาเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่อยู่ในบ้านปลายแล้วอายุ78แล้วเมื่อฟังรายการธรรมะรู้สึกว่าดีก็เลยอยากจะมาปฏิบัติธรรมบ้างแล้วก็ยินดีด้วยท่านผู้ฟังคนที่ถูกความแก่ครอบงำแล้วที่มีความคิดว่าจะปฏิบัติธรรมให้มันรู้ยิ่งรู้พร้อมขึ้นไปเนี่ยอันนี้เป็นวาระที่เราสมควรทำบางทีมันอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าความไม่สะดวกอะไรต่างๆบ้างก็ให้อดทนเอาเราอดทนเราสู้เอาบางทีมันจะได้ผลดีอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการท่านผู้ฟังบางทีเราอยู่ลำบากบ้างแต่ถ้ากุศลธรรมมันจะเกิดก็ขอให้สู้กันแล้วกันน่าจะได้ผลดีถ้าต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างไรใดก็สามารถไปที่เว็บไซต์ของวัดได้ที่ wpdhs.org wp นี่ก็ย่อมาจากวัดป่า dhs นี่ก็ดอนหายโศก .org ที่นั่นสามารถที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมสามารถที่จะสมัครได้ทางออนไลน์ได้แล้วก็มีคุณปรีดาอันนี้ส่งเป็นจดหมายมาจากกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการที่ถ้าทำบุญแล้วจะสามารถแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องได้หรือไม่เพราะว่ารู้สึกบางทีตัวเองสมาธิไม่ค่อยมีจิตไม่ค่อยมีกำลังเรื่องนี้มันอยู่ที่บุญนะบุฟังคือถ้าเรามีบุญเนี่ยเราส่งให้ได้ถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยเราส่งไม่ได้แต่บุญเกิดจากอะไรบุญก็จะเกิดจากที่เราทำนั่นเองเช่นนะบุฟังฟังรายการธรรมะเนี่ยนี่มันได้บุญอยู่ละเราฟังรายการธรรมะเราได้บุญเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้ได้นะอันนี้ไม่มีปัญหาสามารถทำได้อยู่ที่เราตั้งจิตแต่บางทีไอ้เจ้าความคิดพยศความเสพติดดิ้นรนในจิตเป็นพวกนิวรณ์เป็นกิเลสเนี่ยมันก็มาทำให้เรามีความกังขามีความข้องใจมีความไม่ลงใจไอ้กระแสบุญที่เราแผ่ไปมันก็เศร้าหมองเหมือนกระจกที่มันหมองๆเนี่ยมันมัวบางทีดูไม่ชัดเราทำบุญแล้วเราจิตใจดีแล้วยังมาสงสัยงงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้กระจัดความสงสัยเหล่านี้ไปเสียท่านผู้ฟังกำจัดมันซะทิ้งมันไปด้วยการตั้งสติขึ้นและการที่เรานั่งสมาธิทำสมาธิเนี่ยบางทีเราฟังเทศฟังธรรมไปด้วยได้เนี่ยนะท่านฟังนะม มันก็เป็นสังฆานุสติไปในตัวเพราะว่าผู้พูดเป็นพระสงฆ์นี้เป็นต้นหรือว่าฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นพุทธานุสติไปในตัวบางทีมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะตั้งสติขึ้นได้ดีกว่าบางทีเรานั่งอยู่เงียบๆคนเดียวอันนี้แต่ละคนก็ต้องอาศัยการฝึกการทำเอาซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับเราแน่นอนวันนี้ก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังที่นำมาตอบให้อันนี้ส่งเป็นทางจดหมายกันมาและท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็ยินดีรับฟังโดยสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130วันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร